wasarda ala no sobabe no mara he tuangi samaria fama samaria he tuangi ngamu kwa kanyo suno kwa majuguya wala tala kire wallahi masuwa mi kanzo yalo mkuwa si tuluna wallahi ambe kira mi na no kabo bingurura karbo ngomina kera la tai di kera la tai wato ma kera la tai anga boya kaga sadu de wuro wallahi yake nyamti anga taka te sunu ta soko kana ya kana kana mani di arma wala kinde be arlawur bilai de bi sunda hina ni sule wo sama mo bora ni ayi kwanti kan yare yidi bila kan yare sawar kan yare kawandi wo sama mo ya fu kuma haka jinda ka mitul zafu kuma ko rason tike ki parsiya aya die parai ma ko yare soni anu re ben bo ka tiafo mo ori ye to lola la kana jaru ben dollar kawo ara sawar wala miu ala ka tie kana bo anu re ka jala yangin ka kuma ni ayi ta mu sura bi sabida di hayoli haya muwa ani nani ala ko wajali na minhum ay mata yaduna bi amrina la ma sabaru yaduna bi amrina yaduna bi amrina la ma sabaru wa kanu bi ayatina yusinu wa kanu bi ayatina yusinu wa kanu bi ayatina yusinu ajali ni ahum ay mata la amrina la ma sabaru ya ya tina yunu ya ya tina yunu wa ya na minhum aymata ya duna ya murina la ma sabaru wa kanu ya ya tina yunu ya ya tina yunu ala da juna mo wannan mun wale ma hurata ya tare mo juna ala da kuma nan wurin kura abu wa jali na ni ala ka kare kai aymata idan mun hurura minhum ar mo rutiyara ya duna Yaya dinayo keno Ya veranjar wi bunena an yarabi bunyana nana do jaru bale kadu wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al musabu man hurima sawaba wani kame jaru mo maso mo mo mi funa a jaru wi sararal haram le karam bo mina ka bo jaru wi saramalu wato ni ka fere kuma mina bora ya ko ita yarel barabin wuru amma ta ka ko ita ko yi an don ku bora yawo ko ta la bidda ka tara halaka e balin ni ka to ko kana le ko rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al kasibu habibullah nan mo yakoy kwala kira ko kubura ki ga baga halla ngil baga ni ga keser baga yi kana mo kwala tan baga lu ya tara donu wura arfulan be tora fami duna wurbana ko urtu dodu arbe doro mi ni nar bana ko arti domi ser bare ami arfulan be nar bana ko arti doke ko re ka so beli kariya nafa kala mo ya nafa kala basu ka ta kana sini jana ala kala ti ga karko wuru to be wuru ni fal da kali ma o ala amure ka di kodra fal da kali ma o ala na bon ni tam ki se kala karari ya me do ni sangal forari pour ma magati ala amore kale gondra ala amore kale gondra ala amore kale gondra nala kandi amala ngamo yoro sora yando mani na alki sala karara fere dala ka tunu sangal banganya alki sara lor bani ta jibe na ala amore kale gondra patata ya leka ala amore kale gondra lor ni ta jibe na ala amore kale gondra Yala masawar jirama ala kana ngere ala kana tuanya tagalaba modorle mirda bia farao atiar konno ala kana ngawe sanga dunana katateme ala sanga mo mianya boya katase binguru ni kata jamaa fere papa musolu dia ini dale ate papa kamara kamela rigira dia ini dalia dia amuru konono dia ini dalia dia mama ngono gigira dia ini dalia dia amuru konono dia ini dalia dia amuru kamela rigira dia ini dalia dia amuru konono dia ini dalia dia baba kamela rigira dia ini dalia dia amuru konono dia ini dalia umadar panana dia ini dalia dia amuru konono dia ini dalia amar dozoru gigira dia ini dalia Abamuru konono dia ini jaja Amaneka gularu tagara dia ini jaja Abamuru konono dia ini jaja Mukama ngonu jigira dia ini jaja Abamuru konono dia ini jaja Mabude dilu jange ni Adimu wanayo Dilu adimu wanayo Mujere dilu jange adimu wanayo Jaya anyanyi ni ngamoyo orsa ba ara dumo ka banguru sik bangare ara dumo ka balali nya ko mogori ka dumo ka butu ma samele biye anya amade mir bora bi jaka ngumu fakbeu ara dumo ka arbiye amiya de numo ko nya ba Allah wala ma amiya ma ko nya na anga fira ngo dimete mila li tara ka ta kala namina ka anara ka ta dar ka ku ka nya mutumo u ka ba anga lo jamo le biancho ani ma yer ka ka shiru ba minau kuna tin arka asuma ka yirana ya ka fo insa dar ko ka modeli biani ni ko do kito ni ko kito yi ba ka beka saka bera do dile mole ya ta ka boeka ka tara du ko tiani al garwi ta ba Allah ala ma ala to ala to wana wala ma la da ni munajira wala abudina banda Dengar dari sana. sayar dari anya lura farnongau ara tuanya yare sawar batuna ne daga ta ashe anje duba bi kal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annasru fi sabr ala kirako kun yayi ka jira soro ko dai jira soro be sawar lera ni yayi ka bunya soro de bunya soro be sawar lera anen be bai amale nin anu al be jie ni ko ajin leti jila fara artira artira man ya kwara ma ani yar sa yana ta ya tara ta sumali artara ta galali artara ta galerli artara ta sigonli aso mena la kala ala no yayi da kuma ni musurfe marade ba kasrata marade ba kasrata marade ba kasrata ni na gara kai je saya bunya na ni na gara kai ma to ma saya bunya na dan ya fara ara yurto ba ta lafu kullu mutai ba ti hana e mutai ba ti amalia kullu mutai ba ti hana e mutai ba ti amalia kullu mutai ba ti hana yalla wala na lor nyaaran la ma be da akaba su da ke bo nanu be gora ke balon balon me de mo gora amalo fe mi ta nyaana na tigal ma gora ka ba be da an basu le mo ma lor yo la lo ah na mo de ba te amadi ma ga bo kan ngale mi ya ya de nyaana ne mo de ba te amadi ba da ka ya bere sa ya kunana ne mo de ba te amadi na zarman kan ale ko so ne mo de ba te amadi ya da ka ya bere o sa ya kunana ne mose bate amadiya la karman sala le ko so ne mose bate amadiya wala ma ko magara kamaka kamaka dugu kamaka kene kamaka jamana kamaka dunya kamaka nya sawara ka tan ale alur le dita wala ko ko kene ngelen ni yawo ne do yara ne mose bate amadiya mo malum ko na si toro ne mose bate amadiya la karman sala ne wo fe ne mose bate amadiya mo malan re na baro ne mose bate amadiya la karman sala ne wo fe ne mose bate amadiya mo malo ina karange ne mose bate amadiya la karman sala ne wo fe ne mose bate amadiya ale la ko lo kateme ala bana no nale ka tumani muto kono ndi worman lo mari seria lo mari kono ngoya lo mari naga mabunu ala ko twama dana sara mo gona o arka me boina ka lesa ngafa ngo ara yirko ale lafu mata bo kele kele mi ye na je je ngana ne mose bate amadiya oya pata ya tero o ne mose bate amadiya na bun sala le ko so ne mose bate amadiya ye sa ya tero o sa ya kunana ne mose bate amadiya na bun sala le ko so ne mose bate amadiya wala mala so girna duru ka giri kene ka giri jamana ka giri wala sawara mi mogor ka diama o anga me o yara ka sen diama la mi na de sira amo alfonso ro mo ro wa yasa nali akara ni anga wari ni ne mose bate amadiya wala mose bate amadiya ne mose bate amadiya ya bani mo tole kana kana gere gere sar mo den biariye sar mo le biariye sar mo mo tole biariye mo ro bena lor le sare ke yigani ni ariye ner ka to kar kar ka mbora Yo que no nada, ya tiene. No toca menos que la casa ya tiene. kana mi ka anu wa mna bora ya ka ser ko ta baran kana ani ana ra jinga ta nyamti ni ladi sawaye kardu ara ko ku dele ala ka bu nyara ya sa mala ko yere ko be kar mo ko soye lu ba ma kere kere nyama wo be kar mo loni ana boka ta nur mi ko boka ti ya digo ala ka ta ku ta kana da nur ka de ka mi ke be bu na ta bi na ver do ala ina ka jibi ana ka karon ka wa ani ke ka ke anya boran ke ka ke mo do du ko ti ka fa pele ati kar bala la bo na ma bo jira ma do kan ti kala ogano ya ya dina yo bino ogano ya ya dina yo bino ogano ya ya dina yo bino wala namba ya wira mabo kana ko jarawita sararo wala kala jarura ko biye jara kana ojana afara no daga gimani ebra bu na adam ka bala buka ko mun sala mo ko ina laje ba ka sirata inali maraje ba ka sirata inali maraje ba ka sirata jana daga bembe maraje ba ka sirata Ana nugo kana sebi ma nyani bana kasi ka to ko mo babale rao bida wele te fora duina ولا لك سوار دومو ميديما انا لا داري انا يا سواري بنياو فوق تاسي لا تي ماما ديبر بو ادم كابو فيو كوني على كان نيما كانا كما يا جسولا تابتونا دمو من تاكو يتا نيمالو بني جيتا تاكو يين امور نيمالو ني تنادي فار ارتيكا نيما تاني كان وجو وي باني انا لبا اني مشور جينا ودي كالو كوجاني ارتي نياما ارتي اربان لون فري ولا لك اتو كما ورفلانا ني كادي ارما ليكول علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وسم سناي حيات ثاني جينا نيكو فانا مدو نيا ما يفلانو هو اللي بمامور نيموني انا ارتارا ارتلو اني ارتلو تا وفا تا سي بوفيما اما ورده ولا تسوا ارتانا سوكول لا جوكا ولي جابسا يلا بانيا تاني على اي ان لي ما تاكي با ان لي ما تاكي با باتو بنبه Maradiba kasrata kajen meta bine sai ko ya fere ani lori tiana jangu ya mina ni ko fere o ye mo ko tukula amma ni yirka bila ke ko amma worni lori anu nana lori so yalo mi tiana wo tam ga so ko ka dia mawo ati ala nyana ko ye ala mo fere inna li maradiba kasrata inna li maradiba kasrata maradiba kasrata manje ولهم ربيبا حسنة ربيبا حسنة اغفر لنا ولهم ربيبا حسنة ربيبا حسنة يعني على وجهك أيها الكفار أمريه أنت بسويني واجبنا تقوم تجنوري منهم نملا تنوبه ربيبا Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah All jamin abu bore amuri jaruka kamora leda na nyalama kabaka zia ala ta latrema mwesu nukupa ina kera mwoti jemise kala jaruri kabweka mafu alau katua nyala dari anja rubenta agami asukula akuwa liabu ala huri kabwanga ama hanga todu Allah ima ala ye ya tutu ala le silika ye maitarata sonu miara ala ina silika ye maitarata sonu kumara ala ina silika ye maitarata kimera Alena silikao tawarara Alena silikao lamani yatara Mata ya kope metara sonyara Yesa ya kope metara sonyara Komina ya kope metara sonyara Kope na kope la takiana Kope bika para mara Kope ka bade Kope ka para mara Kope ka bade Kope mure ka para mara Kope ka bade Kope bika na para mara Ya Nur Radio, Ya Nur Radio, Ya Nur Radio, Ya Nur Radio, Ya Nur Radio, ko mo ore kunya ala din sabla mi e jonao ko be he ko ala bato ara sira la nya ayar ya tele wo ko ara kira nya mar ko la bato abana ora ka fare di ko suma o se kum biali biali suma o se ko biali biali suma o se ko biali suma o se ko biali biali suma o se ko biali biali suma o se ko biali kan da ba mo hore para do tala patu wo ko ara kira tu la patu ta kar mor ku mame ta ta ta ke gani ai aka nar kar kar nyoni ye arkana kelle arle sina nyoniye gen arkana arko abana ora ka fa moriyo ko wolo ko nyare ladi bi ale nonu koye ruma o te ko bi ale na lo ladi o bi ale ara nonu mina ruma o te ko bi ale me dara lahara ruma o te ko bi ale ita ni jawaye ruma o te ko bi ale me dara lahara ruma o te ko bi ale ita ni someye ruma o te ko bi ale ara muzoru korjo ruma o te ko Ara nonu korosi, ruma ote kumbi ale. Ara mal nonu korosi, ruma ote kumbi ale. Ara la moro korosi, ruma ote kumbi ale. Kwako nyar la dio, nini yera jumero kuwe? Kwa yuko metara, kwa nini etam kataka ba? Jana eva somo baru, eva zoro. Malenu ara nyaw taranga di nonuma aga na rabe garbo bona ruma ote kombe ale aga na le geru jamba ruma ote kombe ale aga na monu jamba ruma ote kombe ale ara bra muzoru korosi ruma ote kombe ale ara nem zoru burura ruma ote kombe ale ne yamir be karana ruma ote kombe ale ara arde me jeme ruma ote kombe ale medara ki nato ruma ote kombe ale kana arde me jeme ruma Ruma ote kombe ale. Nisa gambari to. Ruma ote kombe ale. Ara arde me jeme. Ruma ote kombe ale. Kwa yuko me tarabi. Kwa la sanyafu wa me daran dawae. Me daran kome. Kume tarabi kwa minau. Kwa rakel me lembiye na uzoroi. Kato ara nyala mwaya korosi. Ara nuonu korosi. Ara muzoru korosi. Nara kafomir to. Ado wabe kachara nyosuma. Ara zara ngadia dumba haruma. Suma ose kumbi ramsa jake salin iza ana mitu. Kulo kwa gali nyara la disan. Nuko nya lor doye kon ta amna ngara taw ko za nuko la ara ko nya lori ke amor ka tor lan e ta mona mun fari akon ngara taw akon gase lone dere buke gase lone o gase lone dere buke gase lone gase lone dere buke gase lone dere buke gase lone gase lone dere buke gase lone gase lone dere buke ja su ko me da ngamo ja fo balu Ya fujo me da ya fu balu. Bere boke. Gaseloni. Gaseloni bere boke. Gaseloni bere boke. Aga fa mori. Gaseloni bere boke. Aga bari mu. Gaseloni bere boke. Yango baru we. Gaseloni bere boke. Aga yara yara. Gaseloni bere boke. Nar kiyong hunku. Gaseloni bere boke. Aga yara chacha. Gaseloni bere boke. Nar kiyong moro sama. Gaseloni bere boke. Aga sama yara yara. Gaseloni bere boke. Nar kiyong komarati jo. Gaseloni bere boke. Aga kiyong yara chacha. Gaseloni bere boke. Nar kiyong nabiri. Gaseloni bere boke. Aga kiyong yara. Gaseloni bere boke. Ja. Kuna jini ni vieni baga wolo fora nini kamba bunu korba me nazi me dara aya aya to ma dura manu firi gaselo ne dere boke ni jeni du gaselo ne dere boke ti digi yare gaselo ne dere boke se fikra ya kwale gaselo ne dere boke ni jemuro sama gaselo ne dere boke no mo ya ka yare gaselo ne dere boke ni jemo mara digo gaselo ne dere boke no mo ya ka yare Gaseloni dere boke. Yela ko mokiri gaseloni dere boke. Ara na yara cheche. Gaseloni dere boke. Tamama magulbe kiro. Gaseloni dere boke. Ara na yara cheche. Gaseloni dere boke. Namna ka bala likiri. Gaseloni dere boke. Ara na yara cheche. Gaseloni dere boke. Yesi graya kwale. Gaseloni dere boke. Koro koro biara. Gaseloni dere boke. Na koro noro biara. Gaseloni dere boke. Barja ja biara. Gaseloni dere boke. Gaseloni dere boke. Gaseloni dere boke. Gaseloni dere boke.